senin ölümünü bekliyorduk. Aslında biz seni kanser olarak biliyorduk, sana söylemiyorduk. Evet. Hani çocuğa da bir hasta ya, bir böyle bir moral versinler hani falan, böyle hastalığın hafif, onu da bildirsinler falan gibilerinden. Sonra bu Zafer beni aradı. Tamam mı? Dedim ya Zafer bak, abim bana böyle böyle demişti. Bak doğru olsaydı yakında namazlarım bitecekti dedi. Anladın mı şimdi beni? Vallahi Yılmaz benim de dedi, benim de dedi bu hastalığımı, hani abim bana deyince biz sen aslında kanser zannediyorduk. Sonradan senin kanser olmadığını anladık. O sözü duyunca benim de aklıma ilk bu geldi. Eğer kanser olsaydım namazlarım bitecekti. İlk onda aklıma gelmiş. Ama ben bunu hiç unutmuyorum. Çok etkilenmiştim böyle. Hatta yani ağlamıştım ben böyle Suud'da. Çok acayip etkilenmiştim. Şimdi o çocuk namazına acayip derecede sımsıkıya sarılmış durumda. O yüzden biz diyoruz ki namaz ne zaman bitecek diyenlere, ölünce bitecek. Yok, birisi bana sordu da arabamı aldı. Gidiyoruz. Namazı bitirmekten bir namaz, beklemeyi, su içmeyi bırak. Onlar bitsin o zaman. Namaz, evet. Namaz vakti geldi. Tabii onu da davet ettim. Beraber kıldık. Bana sordu ki ya bu namaz nereye kadar yani? Akşam kıl, sabah kıl. İşte bunlar bu dinin, namazların önemini idrak edememekten kaynaklanıyor. Yani bunu belki uzatacak ama şimdi yapı yok galiba. Ondan kaynaklanıyor. Alt yapı yok. Bir de insanlara yaptığı şeyin şuuru verilmiyor. Ya yani mesela düşünün, bir tane açık, bir tane genç bir bayan, Müslüman bir bayan. Yani tutuyor bir komşusunu görüyor kapalı. Onun hevesinden dolayı kapanıyor. Yani sen bundan çok bir şey bekleyemezsin. Yani bir hafta sonra açmasını çok tuhaf karşılamaman lazım. Çünkü neden? Hani o idrağı, o önemini, hicabın önemini bilmeden, onun Allah katındaki değerini bilmeden, anlık hevesten dolayı. O heves gitti mi ne olacak? Eskiye dönecek. Çünkü eğer bunlar anlık hevesle olursa, hani şuursuz bir şekilde, İslami şuuru verilmeden, önemi insanın zihninde tasavvur edilmeden yapılan amellerin sonu çoğu kez nedir? Harap olucudur. Bu da bunlardan bir tanesi. Şimdi bu adama söyle hiç yemek yemeyi bırakmaz. Neden? İhtiyaç duyduğu için. Alt yapı dediğim, yani ben yeryüzüne şey kıldım yani. İstediğiniz yerde kılar. Evet. Ben seçademi sever, istediğim yerde kılıyordum. Camiye gitmiyordum. Evet. Bir hacı abi dedi ki, senin camiye gelmen lazım dedi. Yani orada bana tercesini anlattı, şeyini anlattı. Camiye gitmeye başladı. Evet, doğru yani demiş. Demek istiyorum ki alt yapı yok. Evet, maalesef alt yapı yok. Namaz kıl. Ataların bana. Diniyle, ataların diniyle biraz öğrenilmiş aslında. Bir de o var. Yani sevap ya, alıyor. Niye ettim Allah rızası için diye öğretiyor işte ya. Ya düşün ya, niyetinden sakatlık var ya. Niyet ettim Allah rızası için. O kim falan öyle gibi oluyor. Ya Rabbi niyet ettim senin rızası şerifin için bile diye öğretmiyorlar ya. Okula. Ya insanlar süphanallah, ne bileyim ya. Allah rızası şey gibi böyle. Sen tabuk adaslı memuru gündürü yani. Aynen, çok aynen. Şuursuz. Ya baskı yapıyor. Kıldın mı sanki annesinin için kılıyor yani. Evet. Annesi görsün kılıyor. Abdestsiz kılıyor ama işte. Allah için değil de yani gösteriş için. Riya gibi. Evet. Maalesef. Şuurlan bir parasını kılacak. Tabii yani her şeyin başı zaten cehalet. Her şeyin başı. Biz biliyoruz yani. Allah hepimize hidayet etsin inşallah. Amin. Yani evet. Biz kendimizi konuşuyoruz. Kendime konuşuyorum. Onun için yani. Evet. Şey bekliyorum. Ya şimdi bir şey söyleyeceğim. Araya onu da söyleyeceğim ben. Konu uzayacak da. Şimdi hani konu neyse boşuna söyleyeyim. Selam. Söyle söyle. Yazan olacak. Yok yok. Evet. Ne deriz? Allahu Ekber deriz dedik değil mi? Sonra ne der imam? İmam diyoruz ki yecheru bihel imamu ve bisairi tekbir liyusmi'a men halfehu ve yukhfihi gayru. İmam ne der? İmam sesli olarak söyler bu Allahu Ekber. Bunu da hepimiz biliyoruz. Ama ihtilaf var mı bunda? Bunda da var ihtilaf. Bazı alimler demiş ki yok, imam içinden de söylese, imam içinden de söylese Allahu Ekber'i caizdir demişler. Olabilir ama şimdi zaten cemaat uyamazsın. Cemaat nasıl bilecek başlar? İşte onu söylüyorum. Namaza başlama değil mi Allah-u Ekber? Allah-u Ekber ve tekbirler arası, yani rükünler arası intikal tekbirleri. Bunların hepsi. İmam Allah-u Ekber diyecek. Sema Allah sesli söyleyecek bunları. İlk başlatıyorum yani. Sonuna kadar hepsi sesli söyleyecek. Değil mi? Hani Allah-u Ekber, Sema Allah'u lümen amide, Allah-u Ekber vesaire. Bunların hepsi sesli. Bazı alimler demiş ki yok, bu vacip değil, sünnettir. Ama bu çok zayıf bir görüş. Neden? Çünkü malam yetimul vacibu bi vacibu illa bihi fe huwa vacib kaydısı vardır fıkıhta. Yani bir şey vacipse onu